psicologici, psicologici pohled. Infatti gli psicologi ben formati possono dare un aiuto prezioso. Takže vlastně ti dobře formovaní psychologové v té chvíli potom také můžou dát velmi důležitou a dobrou pomoc. Anche nell'ambito della vita cristiana. Také vlastně se týká i křesťanského života. E questa missione degli psicologi corrisponde alla missione dei laici che la Chiesa nel Concilio Vaticano II vuole promuovere. A vlastně tato pomoc těch psychologů souvisí také s tou určitou, vlastně to také vyžadoval druhý vatikánský koncil od laiků, vlastně od jejich misie, vlastně, kterou mohou vykonávat potom ve světě. Infatti, gli psicologi possono arrivare dove i sacerdoti spesse volte non possono. Takže psychologové potom i v určitých chvílích můžou přijít tam, kde někdy kněží právě přijít nemohou. Ogni psicologo deve agire secondo i propri doni e capacità. A každý psycholog potom také má jednat podle jeho vlastních darů a schopností. E deve non essere condizionato dalla formazione teorica ricevuta. A často by se neměl nechat jenom jakoby uspůsobit nebo nechat limitovat od té formace, kterou teoretickou, kterou někdy vlastně dříve obdržel. Specialmente quando si basa su fondamenti filosofici contrari alla propria fede. Hlavně když potom ta psychologie byla založena na určité filozofii, která opravdu je protikladná vůči katolické víře. E deve avere anche l'umiltà di sapere quali sono i propri limiti. A měl by také mít pokoru, aby poznal, jaké jsou ty jeho vlastní jako limity, ty hranice, které má. Per indirizzare le persone in vista di una crescita spirituale a coloro che veramente le possono guidare. Aby potom v určité pokoře mohl možná v některé momentě potom přijít, aby poslal k člověku, který může být třeba daleko duchovně zkušenější, než je on. Infatti, il vero successo di una psicoterapia cristiana Takže vlastně pravý úspěch i té křesťanské psychoterapie e anche di una psicoterapia umana a také vlastně určité lidské psychoterapie sarà quello di indirizzare le persone a un vero aiuto spirituale. Vlastně bude pomoc vlastně nasměrovat ty lidi k té opravdovému duchovnímu růstu, ke kterému má vlastně ty lidi vést. Možná bychom skončili přednášku nebo určitou část, kterou jsme chtěli tak aspoň trochu jakoby proběhnout. Teď je prostor pro vaše otázky, které můžou právě ujasnit to, co jsem třeba já nepřesně přeložil, nebo tohle. Takže tady máme mikrofon, to je Filipa a Já jsem se chtěla zeptat, zda byste mohl specifikovat, na kterých univerzitách se dá absolvovat tenhle kurz psychoterapie nebo psychologie a pro ale to je jedna z těch postudiarek, to je psychoterapie a kristiana. Bene, io ho diretto alcune tesi dottorali di psicologi giovani. Takže Ander Regen vedl také některé doktorské práce některých mladých psychologů. Che hanno cercato di organizzare dei corsi universitari di psicologia. Takže vlastně už jako konají, vlastně snaží se organizovat určité kurzy na těch univerzitách. Nel senso che ho descritto. V tom smyslu také, vlastně to také popisoval. ancora non è un Non c'è una grande diffusione di questo a livello universitario. Takže není to, že by nějaká univerzita přímo měla toto jako konkrétní zaměření jenom na tohle. Perché è molto difficile vincere le resistenze dei presupposti teorici. Protože někdy velmi těžké jako zvítězit nad těmi staršími, jakoby teoretickými, jako předpoklady, které tam předtím byly. Però esistono degli esempi concreti, ad esempio a Barcellona. Například jsou určitě konkrétní příklady, jako je například v Barceloně, e anche in Sud America, a nebo také v Jižní Americe, in Perù e Argentina. V Peru nebo v Argentině. domanda in italiano perché è la mia lingua madre. Sì, però io devo tradurre per le frasi. Vorrei chiedere di definire meglio cos'è la grazia. Jestli může definovat lépe, co je to Boží milost? E se la grazia è così fondamentale per la guarigione dell'uomo. Jestli je Boží milost tak základní pro uzdravení člověka. E se la grazia allo stesso tempo è anche un dono. A jestli na druhé straně také je Boží milost darem. Come far entrare la grazia nella situazione terapeutica? Jak vlastně může potom být teda ta Boží milost do toho, jakoby, toho léčení toho psychoterapeuta? Come chiamarla, come farla intervenire? Jak vlastně ji jakoby povolat nebo jak ji přivést tam, aby mohla tam působit? Terzo livello, ancora più difficile nel caso di una persona che non vive la dimensione religiosa. A ještě byl to vlastně člověka, který nežije vlastně náboženský život. Io chiedo se lui è psicologo. No. Tale sia psicologo. Bene, alla prima domanda non posso dare risposta. Takže na první otázku nemůžu dát úplně odpověď. Infatti non esiste la definizione della grazia, come non esiste la definizione di Dio. Takže neexistuje definice Boží milosti, jako neexistuje definice Boha. Nemůžeme definovat Boha, nemůžeme definovat ani Boží milost. Come diceva Dionigi, Dio lo conosciamo come sconosciuto. Takže jak říkával Dionysius, Boha poznáváme jako nepoznatelného. Anche la grazia è così. A i Boží milost je takto, podobně. Je to Boží život. Come dicevano gli antichi, nessuno sa che cosa è se non colui che lo sperimenta. Jak říkali ti starší, nikdo neví, co to je, dokud to nezakusí. Tuttavia, si possono dire tante cose sulla grazia, infatti tutta la Sacra Scrittura in fondo parla della grazia. Na druhé straně se mohou říct mnoho věcí o Boží milosti, protože celé písmo svaté hovoří o milosti Boží. Ma la lettera della Scrittura, come dice San Tommaso, non è sufficiente, perché il Vangelo ha come nucleo la grazia che non si identifica con le parole. Takže písmo svaté, ale jakoby neusáhne všechno, také jakoby jenom to psané. Protože říká svatý Tomáš, vlastně písmo je především také milost Ducha svatého. E neanche la grazia è l'esperienza stessa. A také milost není jenom nějaké zakoušení, to není milost ještě, to je plnost. La grazia è veramente un nuovo essere. Milost je opravdu nové bytí. Che cambia la, tutta la vita e la sua condotta. Opravdu mění plně toho člověka a jeho jednání. E dunque, ogni cristiano dovrebbe basare tutta la sua vita sulla crescita della grazia. Takže každý člověk by měl založit svůj život na růstu v Boží milosti. Měl by růst, měl stále růst ta Boží milost. E questo dovrebbe essere il criterio ultimo dell'attività psicologica. A to by mělo být vlastně tím hlavním kritériem toho psychologa. Però lo psicologo, proprio perché considera la grazia, deve essere realista e riconoscere che molti non hanno la grazia. Ale psycholog také má být realistou a také možná má vědět, že jo, a ký ví, že ne každý má asi tu Boží milost, nebo je v Boží milosti. E anche questi devono essere aiutati. Ale i těm se má pomáhat. Ma non bisogna ridurre l'aiuto psicologico soltanto ad un livello teoricamente umano. Ale bylo by vlastně tohle zredukovat tu pomoc na určitou jenom lidskou jakoby pomoc. Perché così facendo l'aiuto sarà finalmente inefficace. Protože v té chvíli vlastně ta pomoc by nebyla plně efektivní. D'altra parte bisogna considerare sempre la libertà della persona. Na druhé straně samozřejmě je potřeba zvážit, a to je důležité, svobodu toho druhého člověka, který tam je. Perché la grazia stessa non esiste fuori dalla libertà. Protože milost Boží je vlastně, není mimo svobodu, to je vždycky spojená s určitou svobodou, kterou tam je. E ciò significa che lo psicologo deve esercitare allo stesso tempo la prudenza acquisita e la prudenza infusa che viene con la grazia stessa. Takže v určité míře podobně křesťanský psycholog má také jakoby konat na základě dvou takzvaných obezřetností, prudence nebo prozíravostí, a to je jednak i na získaná, když hovoří i filozofové jako Aristotel, a druhá potom je vlita, a to je od Ducha Svatého. E ciò significa che finalmente non si possono dare delle regole universali che valgano per tutti i casi. A proto vlastně ten psycholog, který vlastně používá tuto prozřetelnost, obezřetnost, jak má jednat, tak on nemůže dát konkrétní přesné odpovědi na všechny lidi, protože každý je jednotlivý. Questo naturalmente presuppone quelle leggi universali che la ragione può riconoscere a livello naturale e anche a livello soprannaturale. Samozřejmě toto předpokládá, když tak nebude jednat i ty jakoby zákony, které tam jsou, ty univerzální zákony, které potom mají být také konkrétně aplikovány v těch případech. Perciò non si darà un vero aiuto psicologico indirizzando al soggetto fuori dalla legge naturale. Takže nemohl by se pomoct také člověku, který by byl veden jako mimo přirozený zákon. Proti přirozenému zákonu. Io vorrei porre tre domande, due speciali e una più fondamentale. Ah, dunque io faccio dopo traduzione. Cioè, tre domande vi stia apologi, a tangere. La prima, potrebbe lei avvicinarci una posizione di Santa Sede, di Magistero, alla nozione di guarigione degli radici genealogici? Guarigione dei? Dei radici genealogici. Genealogiche? Takže první otázka se týká, jakoby, jestli je nějaká pozice tohohle magisteria církve ohledně uzdravení tzv. Rodových kořenů, po česku řečeno. Bene, su questo campo esistono nei documenti magisteriali solo delle considerazioni generiche. Takže v magisteru církve ohledně toho tématu existují pouze takové všeobecné odpovědi. Invece questo lo possiamo trovare di più nei teologi. To bychom spíše mohli najít odpovědi u teologů. E anche nella Sacra Scrittura. A také v Písmu svatém můžeme najít odpověď na toto. Ad esempio quando si spiega come i peccati dei capi influiscono sul popolo. Tak jako například vlastně hřích jakoby těch představených může jako v určitě míře jako nějaký vliv na ten lid, že jo? In senso analogo, i peccati delle persone che hanno a suo carico altre persone, ad esempio in una famiglia, influiscono su queste. Takže například potom vlastně hříchy, třeba nějaké rodině, potom samozřejmě, když jsou to třeba rodiče, můžou vlastně jak ovlivňovat jakoby ty, kteří jsou jim svěřeni. E viceversa, la santità di una persona crea un influsso spirituale su molte altre. A naopak vlastně potom svatost určité osoby může velmi pozitivně také ovlivňovat druhé kolem sebe. Že svatý rodič tak určitě svatě své děti. I modelli ultimi li troviamo nella Sacra Scrittura nella contrapposizione tra Adamo e Cristo. Takže vlastně takový základní model je mezi Adamem a Kristem, že? Bisogna leggere il capitolo 5 della lettera ai Romani. Takže je dobře si přečíst pátou kapitolu listu Římanů. Questa contrapposizione radicale la possiamo trovare, se abbiamo una lettura spirituale, anche in ambiti più singolari. Takže to můžeme pochopit, když vlastně máme takový tu duchovní čtení i někde vlastně v tom, v těch jakoby určitých ambitech, v tom pohledu konkrétním jednotlivým, že? Tak jako pohlížel na to tím opravdu duchovním pohledem, spirituálním. Dei casi concreti delle persone cristiane che con tutta la sincerità si volgono in preghiera a Dio, però soffrono delle ferite ferite psicologiche che hanno ricevuto nell'infanzia della loro famiglia, purtroppo non ricevono la guarigione o non la ricevono nel tempo visibile. Quale je forse, takže říká, že vlastně se zvíká jakoby těch lidí, když třeba žijí v tom manželství nebo té rodině, že někdy třeba asi nesou, že ty zranění už raného mládí některých věcí a i když si chtějí jako dobro, tak pořád jako bohužel někdy vlastně se zraňují navzájem na základě toho zranění. Sí. A questo... Ancora? Dunque, il ruolo e peso della libertà umana, il contrasto a questi limiti che si aspetterebbe di possa essere rilevati da Dio. Takže vlastně určitá svoboda, která tam je u toho člověka, ale zdali, jak ten člověk vlastně může být dosáhnout určité pomoci od Boha. In questo campo bisogna distinguere l'azione del psicologo e l'azione di Dio. Takže v této oblasti je dobře také rozlišit jako určité jednání, konání psychologa a konání Boží. Lo psicologo non può pretendere di rimpiazzare la provvidenza divina. Takže psycholog nemůže si říct, že by nahradil Boží prozřetelnost. Dunque, così come Dio nella realtà permette che accadono molti mali, takže jako Bůh dovolil a připouští, že můžou nastat některé zla a nastávají, per ricavare anche molti beni che noi non conosciamo del tutto, tak jako nastávají mnohé dobra, které my nevíme v jeho plnosti, lo psicologo deve avere uno sguardo così profondo, takže psycholog by měl mít určitě tento hluboký pohled, da intravedere i beni spirituali che possono avere come occasione quei mali. Takže on by měl se snažit také vidět vlastně ty dobra, které by mohly být za této zla, které tam je. Takže i z toho zla, které tam je, může vzejít nějaké dobro. Daleko třeba ještě větší. Anche quando ci sono dei livelli umani nei quali sembra che non ci può essere della guarigione. I když se někdy může dát v některých případech, že tam jako téměř není možné dojít jako k úplnému uzdravení. In modo simile Dio permette che esistano dei mali fisici. Tak jako Bůh připouští, že existují právě fyzické zlo. Di cui a volte non c'è soluzione. U kterých kolikrát není právě řešení, že jo, toho fyzického uzdravení. Sia il paziente come lo psicologo devono affidarsi alla provvidenza di Dio. Takže jak ten pacient, tak vlastně i ten psycholog se taky mají vlastně jim věřit i Boží prozřetelnosti a snažit se konat, co můžou. Já bych se ráda zeptala, někteří lidé, že mají problémy, nevyhledávají třeba psychologa, ale obrátí se na léčitele. Teďka nemám na mysli žádné podvodníky, ale lidi, kteří mají třeba občas opravdu úžasné vlastnosti. Souvisí to taky nějak s milostí, která je jim daná těm léčitelům? Co si o tom myslíte? Velké persone non vanno direttamente dal psicologo, però ci sono certi problemi, però dopo cercano quelli non direttamente medici, però sono persone che lanciano certi doni, no? Come per guarire o non so dire la parola in italiano. Sì, guaritori. Guaritori. Sono veramente i doni di Dio oppure come? Ma spesse volte ci sono delle persone che a volte dall'ignoranza e dalla confusione cercano delle risposte dove non si possono trovare del tutto. Takže jim se stává, že vlastně lidé hledají i odpovědi na všechno, i na něco, odpověď, kde úplně odpověď není taky. Tuttavia non esistono gli errori assoluti. Takže ale neexistují, slušně říct, jako absolutní jakoby chyby. Sempre c'è una qualche verità che qualcuno può ricavare anche da coloro che hanno delle concezioni fondamentalmente sbagliate. Takže někdy vlastně může někdo vytěžit i dobro od lidí, kteří mají třeba někdy špatné pojetí nebo něco tohle. In questo senso bisogna ricordare che la regola fondamentale della vita psichica e dunque della vita morale, takže základní takové jako regulí toho psychického života člověka, è la ricerca della verità. È vlastně to hledání pravdy. Senza la ricerca della verità non c'è speranza di guarigione. Když člověk nehledá pravdu, tak není možnost uzdravení. Quando c'è la ricerca della verità c'è sempre speranza di guarigione. Když člověk hledá pravdu, tak je vždy možnost také uzdravení. Anche quando ci si trova ancora in una situazione parziale di errore. I když se nachází v některých chvílích, nebo některých, jsou tam ještě nějaké partikulární jednotlivé chyby nebo nedostatky. Bisogna dunque incoraggiare queste persone je důležité a dobré povzbudit tyto lidi a continuare una vera ricerca della verità. Aby pokračovali v tom hledání té pravdy. Dobrý večer. Chtěl jsem se vás, Antonín Štefka, chtěl jsem se vás zeptat, jaký je váš vztah ke Gustavu Jungovi. On mě velice zaujal, jak vracel lidi, kteří už ztratili kontakt se svojí náboženskou obcí, a on je vlastně vracel, ať to byl Žid nebo křesťanka, vracel je zpátky, protože tam našel u toho, že někteří lidé by se měli vrátit, a v tom viděl prameny jejich neurózy. Kromě toho, že tu neurózu viděl v tom, že nepodstoupili nějaké legitimní utrpení. Quale una vista di Jung, no? Perché dice il Signore che lui in certi casi anche fa aiutare le persone che per esempio hanno lasciato la religione, anche se lui che loro tornano alla loro religione, no? Che diventano più di nuovo religiosi, anche per loro fin da pure madre. Děkuju, ale bylo to asi tak všechno. Všechno, jo? Tak to opravdu. Takže, takové výjum, no? Také výče takové ty výtáře, které bylo diventáno forse se mnou zašlato kristianismu, diventáno kristiano, o ebrejnu, o prendere kone. Jung je un autore diverso da Freud. Takže Jung je rozdílný autor, než je například Freud. Freud era fondamentalmente un ebreo diventato ateo. Takže Freud byl žid, který se stal potom ateistou. Anche se c'è un professore dell'università di New York che si chiama Paul Witz. I když je učitý profesor z New Yorku, z Spojených států, který se jmenuje Paul Witz, che dice che forse Freud di nascosto era stato battezzato da la sua curatrice. I když říká tento určitý teoretik, že možná právě Freud byl pokřtěn tajně od jeho nějaké pomocnice. Infatti Freud è nato nella Repubblica Ceca in Moravia a Freiberg. Takže také Freud asi víte, že se narodil v Čechách, že jo? Na Moravě? Na Moravě. V Příboře, že? Příboře. Ano. Bene. Jung invece era figlio di un pastore protestante. Takže Jung naopak byl vlastně synem protestantského pastora. E dunque ha una sensibilità spirituale molto diversa. Takže má jinou sensibilitu náboženskou, než měl také Freud. Ma ha anche una consapevolezza maggiore di entrare nelle tenebre. Ale má také určité daleko větší poznání vstupu do těch temnot. Proprio a causa di questa sensibilità spirituale. Právě díky vlastně té určité větší jakoby sensibilitě, toho duchovního rozměru. Bisogna ricordare che il protestantesimo non conosce la vera mistica. Je důležité, je dobře si připomenout, že protestantismus nemá vlastně poznání té plné a pravé mistiky. Infatti Lutero, così come si era rivoltato contro la ragione, si era rivoltato pure contro la mistica. Takže Luther vlastně v tím řekl, že vlastně zbouřil proti rozumu, inteligenci, tak se vlastně tím zbouřil vlastně také proti pravé mistice. La religione cattolica ha conservato sia la ragione che la mistica. A vlastně katolická víra, také křesťanství katolické vlastně uchovalo nejenom rozum, ale také vlastně potom pravou mystiku. I protestanti quando entrano nel campo della ragione e anche nel campo della mistica tendono a sbagliare. Takže protestanté, když vlastně potom vstupují na pole vlastně rozumu, vlastně začín tohle, a nebo také mystiky, tak se často mýlí. L'esempio più chiaro è Kant. Jeden z těchto jasných příkladů, který ukazuje, je právě Kant. Kant ha elaborato un razionalismo radicale. Takže Kant vytvořil určitý jako racionalismus. Proprio perché aveva reagito contro le sue radici pietistiche. Protože vlastně jakoby reagoval na jeho kořeny, které byly pietistické, jakoby. Che consistevano in una deformazione della mistica in campo protestante. A právě tento pietismus byla určitá deformace té správné mystiky, že jo? To byla vlastně protestantská mystika, vlastně deformovaná mystika. Un fenomeno analogo troviamo in Jung. A vlastně podobný vlastně podobnou věc můžeme nacházet i u Junga. Jung attira specialmente i cattolici. Jung vlastně přitahuje mnohé katoliky. Perché coltiva questa dimensione razionale e mistica. Protože jakoby rozvíjí tuto jakoby racionální a mistickou dimenzi. Ma queste dimensioni si traducono in lui come un gnosticismo e un occultismo. Ale potom se to vlastně přetváří v určité vlastně jakoby gnosticismus u něho, u Junga, a také vlastně jakoby okultismus. Se ci sono persone che veramente cercano la verità, jestli jsou lidé, kteří opravdu hledají pravdu, accidentalmente Jung li può aiutare a scoprire una dimensione nuova. Jung jim může pomoct jako objevit novou nějakou skutečnost, která je. Ma bisogna che se ne allontanino subito. Ale potom se také dobře v té chvíli od něho vzdálit. Per non rimanere intrappolate e continuare la ricerca della verità. Aby vlastně potom člověk nechal se od něho svádět, aby mohl dál hledat tu pravdu. Děkuji. Rád bych položil oče úplně naivní otázku. Doma nenajíva. Může být nevěřící člověk dobrým psychologem, podobně jako může být nevěřící dobrým kardiologem? Ještě no, jestli může být nevěřící dobrým psychologem? Nevěřící může být dobrým psychologem, podobně jako nevěřící lékař může být dobrým třeba kardiologem. Sebo essere non credente un buon psicologo, come per esempio anche un non credente può essere anche buon cardiologo. Non è lo stesso. Takže to není to samé, že jo? Perché nel campo della medicina, takže právě v oblasti toho lékařství, ci si ferma a fenomeni chiaramente osservabili. Takže u toho lékařství tam jsou právě ty fenomény, že ty jevy, které člověk může pozorovat. Invece nel campo della psicologia nessuno può entrare veramente nell'intelletto e nella volontà. Ale naopak vlastně v tom, v té psychologii, nikdo nemůže plně vstoupit do té vůle toho člověka, do té inteligence. Neanche gli angeli buoni e cattivi. Ani dobří, ani špatní anděle tam nemůžou vstoupit. Soltanto Dio può conoscere cosa c'è nell'intelletto e nella volontà di qualcuno. Pouze Bůh může a také ví, co je ve vůli a v intelektu člověka. Tranne che lui lo manifesti. Kromě toho, pokud ten člověk to nějak nezjeví, nebo. Ma come insegnano molti di questi psicologi, ale jak učí mnozí tito psychologové, gli uomini non sempre manifestano quello che c'è nel loro intelletto e volontà. Ti psychologové říkají, že tito lidé ne vždy právě říkají přesně, co je v jejich vůli, anebo co je v jejich inteligenci. Alcuni di questi metodi psicologici cercano di forzare questa manifestazione. A někteří se snaží jako násilím to nějak jakoby zjistit. Come si dà nella psicanalisi di Freud. Tak jako je to u té psychoanalýzy Freuda. E non soltanto si tratta di forzare la manifestazione, ma anche di produrre nuovi atti di volontà e di intelligenza. Ale vlastně ne, že snažím k násilím jakoby zjistit, jakoby, kde jsou ty určité jevy, ale také jakoby nové, snaží se vyvolat nové jako úkony, nové činy. Ma queste procedure sono profondamente contrarie alla natura e alla dignità della persona umana. Ale tyto vlastně procesy psychoanalýzy jsou často právě proti důstojnosti člověka a proti vlastně i tím pravým procesům toho člověka. Che si fondano su la dignità della volontà e soprattutto dell'intelligenza. Che si zakládají na důstojnosti, kterou má ta vůle toho člověka a taky jeho inteligence. Takže ještě už není žádná otázka. Já bych chtěla požádat, jestli byste ještě trošku podrobněji dovysvětlil ty tři stupně mystického vývoje. Já se potřebuji akorát podírek, jestli které grády dela vita mystika. No, dunque, la prima si chiama via purgativa. Takže první stupeň toho mystického života je takzvaný očišťující, cesta očišťující. Takzvaný je člověk očišťován. La seconda si chiama via illuminativa. Druhá je osvěcující cesta. La terza si chiama via unitiva. Ta třetí je cesta jakoby spojovací, sjednocovací. Nella via purgativa si possiede la grazia, ma anche tanti difetti. Takže v té, v té první jakoby cestě, v té první etapě je už Boží milost, člověk žije v Boží milosti, ale jsou tam ještě mnohé chyby, mnohé defekty. Che si possono tradurre come veri e propri disturbi della personalità. Které by se mohly přeložit jako opravdové jako narušenosti toho člověka. Disturbi jako ta narušenost, jeho to ruší a ty ostatní. Quando la grazia agisce, a když vlastní milost v tom člověku stále je v činnosti, koná, si riforma questa sensibilità, ma allo stesso tempo in qualche modo si spegne il suo ardore. Takže na jedné straně vlastně tak jak se jakoby člověk uzdravuje z některých věcí postupně, tak se jakoby zase trochu zháší ta jeho nadšenost. E perciò il soggetto sperimenta come una specie di perdita di vitalità. Člověk jakoby ztrácí v té chvíli jako takovou vitalitu. In realtà non perde la vita, ma la fa diventare più intensa e dunque più spirituale. A právě v té chvíli jakoby nestrácí naopak životnost, ale stává se ta životnost daleko hlubší, duchovnější, vedená Bohem. Il processo di cambiamento è chiamato da San Giovanni della Croce notte oscura del senso. Takže Jan od Kříže nazývá vlastně noc smyslu. Nella via purgativa la persona è ancora troppo complicata. Takže na té, v této první etapě tento člověk je většinou poměrně ještě hodně komplikovaný, složitý. Quando la grazia la trasforma diventa più semplice. Čím je více přetvářený Boží milostí, tak se stává jednodušší. Anche la sua mente diventa più semplice nel modo di pensare. A také i jeho mysl postupně stává jednodušší, prostší ve svém myšlení. La preghiera è più quieta. Vlastně modlitba je také daleko klidnější. Ma ancora è troppo umana. Ale ještě je velmi lidská. Perciò anche se passano molti anni, když potom přechází mnoho roku, běží, la persona non è ancora veramente santa. Tak vlastně tento člověk není ještě plně svatý. Per questo c'è bisogno di una purificazione molto più profonda. A tomu vlastně je důležitější ještě daleko hlubší, právě daleko hlubší očištění, che San Giovanni della Croce chiama notte oscura dello spirito. A to je právě ta etapa, kterou Jan od Kříže nazývá očištění ducha, noc ducha. Qui nella mente sembra che c'è un'oscurità totale. Tam se zdá, že v té mysli je totální zatemnění. E che la volontà si sente dannata. A že vlastně ta vůle jakoby je nějak jakoby zavržena. È lontana da Dio. Zdá se, jako by byl strašně daleko ten člověk od Boha. Perché soltanto adesso comincia a percepire chi è Dio veramente. Protože v té chvíli začíná plně chápat, také uvědomovat si, kdo je Bůh. Quando questa purificazione si compie in verità, když se tato očištění naplňuje stále hlouběji, více, si entra nella via unitiva, tam se vlastně vstupuje do té třetí cesty, a to je právě ta, to spojení, to sjednocení, in cui la mente vive totalmente unita a Dio. A kde už vlastně ta mysl žije plně sjednocená s Bohem. E pensa al modo di Dio. A myslí podle způsobu Božího. Spinta dallo Spirito Santo. Je vedená vlastně Duchem Svatým. Specialmente secondo il dono della sapienza e dell'intelletto. Především podle daru Ducha Svatého, daru moudrosti a inteligence. Finché ha delle esperienze che non si possono raccontare. A potom také má zkušenosti, které se nedají ani vysvětlit nebo předat druhým. E che preparano la felicità della vita eterna. A ty vlastně připravují to štěstí života věčného. E tutti siamo chiamati a questo. A všichni jsme k tomuto volání. Možná tím bychom mohli také zakončit volání. Ano, myslím, že to je pěkné zakončení. Já bych poděkoval, že jste přišli, poděkoval bych našemu hostu a rád bych vás ještě pozval na další akce Dominikánské 8. Příští úterý v 7:30 zde bude debata k aktuálním událostem o islámu ve Francii. O islámu ve Francii. Host je bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a novináři Adam Černý a Fabrice Martin Plichta. Ve středu potom zveme na dominikánský knižní salon nad knihou Jana Taulera Propasti volá s otcem Vojtěchem Soudským. A příští čtvrtek pokračujeme opět v rozpravách o církvi. Tentokrát to bude debata s názvem Služebníci pravdy o učitelském úřadu církve. Takže srdečně zveme a děkujeme, že jste přišli. Thank you.